مدینے کا سفر ہے اور میں مدینے کا سفر ہے اور میں جی جیدار مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدار